Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. A to oznacza, że na zegarze czwarta. Witamy Państwa bardzo serdecznie i z nadzieją, że zamiast snu wybiorą Państwo nasze kolejne radiowe spotkanie. Thank you. A jak już Państwo wybiorą radio, no to będzie nam niezwykle miło, że spędzimy razem ze sobą 2 godziny do godziny 6. Grażyna Oczkowska dzisiejszy program zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabkowski, a pasmo w programie trzecim Polskiego Radia od poniedziałku do soboty to Trójka Budzi. Dzisiaj po Trójka Budzi dodajemy jazz and bass. Czyli będzie jazzowo, będzie basowo i około gatunkowo. Myślę, że wśród tych propozycji, które dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy, Państwo na pewno znajdą coś dla siebie. To you. You may be lonely, but more power to you. We'll be right back. No i ta okołogatunkowość, jeżeli takie słowo istnieje, daje się we znaki od razu przy pierwszych dźwiękach w naszym dzisiejszym spotkaniu, no bo Exploding Plastics to tak z założenia jazzowy projekt, jazzowy duet, no ale do tego jazzu tych dwóch panów z Norwegii dodaje jeszcze szczyptę innych gatunków i pięknie to wychodzi. Jest dużo elektrofunku, jest trochę big beatu i ta, jeszcze raz powtórzę, około gatunkowość na pewno tutaj zauważalna. W związku z tym, że tydzień temu moja prezentacja muzyki spod znaku Exploding Plastics spotkała się z Państwa uznaniem, no nie sposób było nie zabrać dzisiaj do radia kolejnych nagrań, które sprawią, że miło nam będzie podczas programu Trójka Budzi Jazz and Bass. Właśnie z racji tego dzisiejszego naszego spotkania zrobiłem sobie, szanowni państwo, porządek w skrzynce pocztowej, a to tylko dlatego, żeby czekać na państwa korespondencję. Jeśli państwo będą mieli ochotę coś napisać do programu, michał.grabkowski@polskieradio.pl, taki jest adres i on nic nie wskazuje na to, żeby się zmienił. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli mail nie, no to media społecznościowe, Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. I to są namiary do mnie, jeżeli państwo mają ochotę na kontakt. Kiedyś znów nam będzie dobrze, ty przestaniesz myśleć o mnie. Zniknę, zniknę z twojej głowy, znikniesz, znikniesz z głowy mojej. Zabierz, zabierz mnie tam, gdzie nie ma naszych miejsc. Tam prościej, prościej będzie nam. Kocham. No i tak, i zawsze zastanawiam się, jak to jest z Państwem o tej porze, no bo wcześniej jest 16 minut po godzinie 4, no ale i drogą mailową, i drogą facebookową docierają sygnały, przepraszam bardzo, że Państwo są na nogach i mają uszy szeroko otwarte. Bardzo nas to cieszy, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, zestaw piosenek, który dzisiaj jest przygotowany, myślę, że sprawi, że ten wczesny poranek będzie Państwu się dobrze komponował. A to była Oli, właściwie Aleksandra Komsta, polska piosenkarka, której może teraz jest cicho, ale która w swoim dorobku ma ciekawe propozycje, jak na przykład utwór Zniknę, zniknę z gościnnym udziałem Andrzeja Smolika. Właśnie, Andrzej Smolik gościnnie udziela się nie tylko u niej. Taki jest tytuł tego utworu. Tutaj ciężko mówić o gościnnym udziale, chociaż takowy był, bo współpraca Katarzyny Nosowskiej i Andrzeja Smolika to przecież nie jedna, ani nie dwie piosenki, ale zawsze jest ta pewność, że kiedy połączą siły, no to pięknie się tego słucha. Jakby nie było. Trójka budzi Jazz and Bass w pierwszym z zaplanowanych na dziś polskim paśmie Jeszcze rysy. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce. Thank you. Myślę sobie, że szkoda, że to wszystko tak szybko się skończyło, jeżeli chodzi o duet Rysy, no bo powstali w roku 2015 i po 2 latach nagle zakończyli działalność. A może kiedyś wrócą, może jeszcze coś nagrają, bo to był obiecujący duet z bardzo dobrą muzyką. Tutaj Przyjmij Brak, Justyna Święc z zespołu The Dumplings przy mikrofonie. Bardzo lubię wracać do tego utworu, bardzo lubię wracać do niego w tym paśmie. 24 po czwartej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A to był duet dwóch muzyków, producentów z Belfastu, którzy dekadę temu przenieśli się do Londynu. Nazywają się Bicep i oni już występowali w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, bowiem na początku tego roku, dokładnie w styczniu, wydali znakomitą płytę Isles, z której to płyty prezentowałem dla Państwa nagrania we wczesne sobotnie poranki. No ale teraz płyta Isles doczekała się takiej rozszerzonej wersji, na której to panowie z Bicep zawarli trzy nowe kompozycje. I Siena, która wybrzmiała przed chwilą, to jedna z tych nowych kompozycji z gościnnym udziałem Klary Lasana. W związku z tym, że wydawca tej płyty, firma Ninja Tune, dba o to, abyśmy mieli czego słuchać tutaj w tym naszym dwugodzinnym paśmie, no to z wielką przyjemnością lekki bas i połamane tempo, czyli wszystko to, co lubimy najbardziej. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za korespondencję i zapraszam do tablicy kogo? No oczywiście, Alfa Mist. Back home, belly full, skin kissed from sun-drenched red earth. The land of her birth gave her tools to navigate the world. From Africa to Europe via Caribbean she came. She came to land where cool breeze meant freeze, and soup and curry carried aromas to open door no more. Fed me tales of mango scent and yam root, kept my cup full of tea, while hers half plenty empty. Basket on head to paper bags and plastic wrapped bread. She worked and she hurt from the names that she heard. But Friday was payday and glory come Sunday. Powiedziałem tak zdecydowanie Alpha Mist, bowiem jest to jeden z moich ukochanych producentów współczesnych, tworzących muzykę jazzową i około jazzową w Londynie. No i z wielką niecierpliwością czekałem na jego kolejny album, który ukazał się dokładnie tydzień temu, zatytułowany Bring Backs. No i od dokładnie tydzień temu prezentuję Państwu krok po kroku wszystko to, co na tym albumie się dzieje. Bo ja go wcześniej oczywiście przesłuchałem 5-krotnie. 6-krotnie. No i oczywiście zasługuje na uwagę, bo to jeden z takich artystów, może to brzydko powiedziane, ale wszystko to, co wyda, to ja od razu pełnymi garściami mogę jeść. Pomijam utwory singlowe, bowiem znamy już je na pamięć z tej audycji, bo bardzo często odtwarzałem przed premierą płyty i Run Outs, i ten drugi singiel, który też zapowiadał to wydawnictwo, więc teraz krok po kroku brniemy dalej. Mówiąc, drugi singiel zapowiadający płytę Alpha Mist Bring Backs, miałem na myśli oczywiście Organic Rust, który kończy akurat ten album, bo jeszcze był trzeci singiel, on się ukazał tuż przed premierą tego wydawnictwa. Ja postanowiłem się z nim już nie zapoznawać, żeby z wielkim apetytem skonsumować cały krążek. 9 utworów stworzonych przez młodego producenta, który wychowywał się w Londynie, który tworzył hip-hop i żył w tym środowisku, no a jak wiadomo, hip-hop to i sample, a jak sample to kopanie i przedzieranie się przez setki płyt winylowych i wyciąganie z nich to, co najlepsze. No i w tym całym procesie Alpha Mist natknął się na muzykę jazzową i posmakował, i tak już zostało. On przede wszystkim tworzy teraz jazz, ale dodaje do niego to, co w klubowych warunkach się tworzy w tych czasach. No i wokół siebie ma wspaniałych muzyków. Jeśli ogląda się ich koncerty na żywo, a miałem okazję jeden z nich zobaczyć, no to widać, że wszyscy oni skupieni są strasznie na tworzeniu, nagraniu i widać, że całe serce wkładają w to, co robią, a sam maestro, czyli Alpha Mist, no to bez wątpienia jest głową tego wszystkiego i też widać, że podczas występów na żywo w 100% oddaje się muzyce. Czuć to też na płycie. sundown, see kinfolk and kindred soul gather. Opportunity still short, but support build immunity. Laughter give relief from those who would act with impunity. Soon come and walk good, impart warm words, and into small hours pride rise high like crane bird fly. Alpha Mist, Bring Backs, jego kolejny long play. Niesamowity. Wypracował sobie Alpha Mist swój styl i ten styl kontynuuje na albumach. Może i podobna ta muzyka, ale zawsze, za każdym razem, kiedy włączy się te nagrania, można dotrzeć do nowych dźwięków, do nowych skojarzeń i pojawiają się nowe emocje. 11 minut do godziny 5. Pan Paweł pisze, jest klimat, warto było wstać. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że odbiór po drugiej stronie jest udany, więc teraz kolega Alpha Mist z tego samego podwórka. On nazywa się Kamal Williams. We'll be right back. Kamal Williams, też z Londynu, też utalentowany, też producent, no i też odpowiedzialny za wszystko to, co z graniem na klawiszach się wiąże. W wielu gatunkach muzycznych się odnajduje, w jazzie również, nie wiem czy przede wszystkim, czy tak można powiedzieć, no i w pewnym momencie jego artystycznej kariery, kiedy został kręcony jeden z odcinków słynnego cyklu Boiler Room, poznał na swojej drodze kolegę, też ze sceny londyńskiej, pewnego muzyka, o którym powiem za pół minuty. Autopromocja. Trzeciomajowa, trójka do trzeciej. Porozmawiamy o święcie konstytucji spędzanym na sportowo, o języku, jakim 230 lat temu posługiwali się twórcy naszej pierwszej ustawy zasadniczej, o wyjątkowych hejnałach związanych z pracami Sejmu Wielkiego oraz o tym, jaki był rok 1791. Ponadto ciekawostki historyczne i naukowe, także nietypowe i twórcze sposoby uatrakcyjnienia majówki. W poniedziałek, 3 maja, od 11 do 15. Piotr Łodej, do usłyszenia. Autopromocja. A tym człowiekiem był Youssef Dayes i razem z Kamalem Williamsem nagrali bardzo dobry album, który niejednokrotnie kręcił się tutaj podczas naszych sobotnich poranków, więc dzisiaj może o tym albumie nie, ale o tym, co Youssef Dayes poza współpracą z Kamalem Williamsem też robi. A robi rzeczy różne, na przykład gra w trio. Tak, Joseph Days jest niezwykłym perkusistą, niezwykłym dlatego, że niesamowicie podchodzi do sztuki, jaką jest granie na perkusji i oprócz tego, że udziela się w United Vibrations, oprócz tego, że działa z Kamalem Williamsem, no to też wchodzi w skład